तेरी आंखों में खो जाना है, मेरी आंखों को तेरी आंखों में खो जाना है। मैं भी दीवाना हूँ, दिल भी तेरा दीवाना है। मैं भी दीवाना हूँ, दिल भी तेरा दीवाना है। मेरी आंखों को तेरी आंखों में खो जाना है। पहली किरण चांदनी का ख्वाब है तू, सुबह की पहली किरण चांदनी का ख्वाब है तू। है नाज जिस पे बहारों को वो गुलाब है तू। मेरे लबों पे तेरे प्यार का फसाना है, मेरे लबों पे तेरे प्यार का फसाना है। मेरी आंखों को तेरी आंखों में खो जाना है। तेरे तो कोई दिल की आरजू भी नहीं, सिवा तेरे तो कोई दिल की आरजू भी नहीं। तू हम सफर है तो मंजिल की जुस्तजू भी नहीं। कदम कदम पे मुझे तेरे साथ आना है, कदम कदम पे मुझे तेरे साथ आना है। मेरी आंखों को तेरी आंखों में खो जाना है। तेरे रूप को कुछ और भी सजाऊंगा, मैं तेरे रूप को कुछ और भी सजाऊंगा। बना के तुझको गजल गुनगुनाता जाऊंगा, के मेरे प्यार का अंदाज शायराना है, के मेरे प्यार का अंदाज शायराना है। मेरी आंखों को तेरी आंखों में खो जाना है, मेरी आंखों को तेरी आंखों में खो जाना है। मैं भी दीवाना हूँ, दिल भी तेरा दीवाना है। मैं भी दीवाना हूँ, दिल भी तेरा दीवाना है। मेरी आंखों को तेरी आंखों में खो खो जाना है, मेरी आँखों को तेरी आँखों में खो जाना है।